muhterem efendim. Son dönemde ülkemizde özellikle doktorların ve öğretmenlerin dövülmesi, hemen her bahaneyle insanların birbirinin üzerine yürümesi, kavgaya girişmesi ve stadyumların adeta savaş alanına dönmesi toplumda şiddetin gitgide yaygınlaşmakta olduğu endişelerini artırdı. Şiddetin sebepleri ve çözümü adına neler söylenebilir? Dediğiniz şeyler doğru. Televizyona azıcık baksanız, internetin tuşuna dokunsanız, karşınıza çıkan levhalardan, resimlerden, fotoğraflardan sizde, herkeste ürperir. Öyle şeyler icra ediliyor, yapılıyor ki her gün, çoğunu insan dahiyane buluyor. Sanki o insanlar bu deha güçlerini, o fetadet güçlerini şeytanın emrine vermiş gibi hep olumsuz şeylerde kullanıyorlar. İşte gördüğünüz gibi, yani her gün 50 türlü şirretlik o çarşılarda, o pazarlarda, o sokaklarda, kapkaççılıktan alın da bunu, işte kuyumcu dükkanlarını soymaya kadar, duvarları delip içeriye girmeye kadar, masum insanları gidip evlerinde boğup işte şeylerini almaya kadar, ırza tecavüze kadar ve yine bir iki gün evvel bir yerde işte 10-12 yaşındaki bir çocuk, 13-14 yaşındaki bir çocuk birkaç sene sonra öldürülmüş bir yerde kemiklerine ulaşıyor. Anne vuruluyor, vurunuyor, dövünüyor, ağlıyor, sızlıyor. Şöyle gitmişti arkadaşlarıyla falan diyor. Yani böyle arızalı bir toplumda bence o arızaların üzerine bir kanser gibi doğru gitmek lazım. Radyoterapi mi, kemoterapi mi yapılacak, alınacak bir uzuvsa şayet, alınmak suretiyle mi tedavi edilecek, ondan sonra yakın kontrolüne mi alınacak, ilik nakli mi yapılacak, her ne yapılacaksa bu yapılacağına kadar metastaz da zannediyorum o bünyeyi yere serecektir yani o bünye. Allah muhafaza buyursun, Allah o toplumun bünyesini yere sermesin. Doktor dövülmesi, hemşire dövülmesi, hatta geçen de birisi doktoru öldürdü de zannediyorum yani. Yanlış ilaç verdi diye filan etti falan etti diye. Bu toplumun bir yönüyle belki değerlerini kaybedip şirazeden çıkması. Hepsi itibariyle olmasa bile mutlaka istikamet içinde olanlar var. Kendi değerleri adına kalbi tir tir titreyen insanlar var. Mabede saygısı olanlar var hala. Dinin temel disiplinlerine saygılı olarak yaşayanlar var. Var ama fakat kopuk bir toplum haline geldiğimizden dolayı biraz evvel de işaret ettim. Şunu çaldılar, şunu çaldılar, şunu çaldılar. İnsani değerlerimizi de çaldılar. Birbirimize karşı saygımızı da çaldılar. Bir yönüyle meseleyi böyle birbirine diş gösterme şeklinde halletme duygusunu bize aşıladılar. Çok yanlış bir şey aşıladılar. Evet, şimdi bu mevzuda öyle ciddi terbiye müesseseleri de yok. Yani mektep o terbiyeyi verebiliyor mu? Mektebi tenkit etmiyorum ben. O mektepte insanlar sigara içiyorlarsa, mektepte insanlar uyuşturucu kullanıyorlarsa, mektebe gittiği halde annesine babasına saygısız hisseler, mektebe gittikleri halde mekteplerin bahçelerinde, üniversitelerin bahçelerinde birbirleriyle yaka paça oluyorlarsa şayet almaları gerekli olan şeyi alamıyorlar demek. Demek ki ona göre bir müfredat programına ihtiyaç var. Minelbab ilel mihrab. Anaokulundan kariyer yapan üniversite üstü insanlara kadar müfredat programında değişikliğe ihtiyaç var. Bize insani değerlerimizi, ruh ve mana köklerimizden aldığımız, tevarüs ettiğimiz değerleri, birkaç bin seneden beri içimizde yaşattığımız değerleri, hususiyle son bin seneden beri neşvi nemaya tabi tuttuğumuz, nemalandırdığımız değerlerimizi yeniden topluma kazandırabilecek o çerçevede bir müfredat programı yapmak lazım. Yoksa şöyle yapmakla, böyle yapmakla halledilmez bu. Denmesi gerekli olan şeyler denmeli. Siz biliyorsunuz bir dönemde din ve ahlak dersleri, sonra kültür dersleri falan dediler. Birisi tarafından mekteplerde mecburi kılınınca bir müsahabe münasebetiyle veya röportaj münasebetiyle O zat inanarak bunu yaptıysa bundan dolayı cennete gider. Çünkü çok önemli bir boşluktu o. Çok önemli bir boşluk. Ama birisi kendine göre, Alevi kendine göre ben bana da şu konsun diyebilir. Bir başkası Süryani kendisine göre, Nasturi kendisine göre, efendim Bağızcı kendisine göre, efendim Nuseyri kendisine göre bir şey konmasını istiyorsa bu devletin bileceği şey. Fakat mutlaka herkes değer atfettiği ve bir yönüyle manevi, kalbi ve ruhi hayatlarının şekillenmesi adına verilmesi gerekli olan şeyler neyse mutlaka verilmesi lazım. Onlar o eğitim döneminde insanlaştırılması lazım. Yoksa hafizanallah pek çoğu itibariyle gelecekte salma hale gelirler ve herkese diş gösterirler. Bağışlayın, özür dilerim, ölü olmayanlardan da özür dilerim. Salya atar gezerler, mescit duvarını idrar ederler ve insanları birbirine düşürürler. İşte bir iki gün evvel bir kısım holiganların yaptıkları gibi değişik fezaiye ve fecaiye sebebiyet verirler. Ve sonra da onları temiz, masum bir hizmete, bir harekete, bir camiaya mal etmeye çalışırlar. Hani stadyum dediniz orada. Dün birisi bir programda ifade ediyordu. Hususi böyle bir kısım meseleleri provoke etmek için bir kısım holiganlar var. Adeta asker gibi bunlar, vazifeli asker gibi. Asker değil ama asker gibi. Vazife aldıkları yerde gidiyor, o işi yapıyorlar. Karıştıracaksınız, arabaları ters çevireceksiniz, camları kıracaksınız, vitrinleri parçalayacaksınız, insanlara molotof kokteyl atacaksınız, sopayla üzerlerine yürüyeceksiniz, sonra da üzerinize gaz sıkıldığı zaman feryadı basacaksınız, zulmedilmiş gibi döverken ağlayacaksınız, zulmederken inleyeceksiniz, insanları kendinize acındıracaksınız ve hislerinize tercüman olabilecek bir kısım yamuk fikirler de her zaman bulunacak. Onlar da sizi müdafaa edecek. Evet siz haklısınız diyecek. Katil haklı fakat maktul haksızdır orada. Kötülük yapan haklı. Millet malına zarar verenler haklı. Boşalıyorlar bunlar. Ne yapsınlar? Boşalacak yerleri yok diye bırakın boşalsınlar. İnsanları öldürsün boşalsınlar. Yurtlara molotof kokteyl atsın boşalsınlar. Boşalsınlar, boşalsınlar ama diğer insanların hak hayatı yok mu? Onların bir yönüyle yaşamalarına dokunuluyor, hayatlarına dokunuluyor onların. Yurtlarına, yuvalarına dokunuluyor, mallarına, mülklerine dokunuluyor. Ve bunların hepsi kutsaldır. Bütün hukuk sistemlerinde kutsaldır. Tiranlar bunları kutsal saymamıştır sadece. Bunun gibi öyle insanlık azgınlaştı. Cenab-ı Hak ıslah eylesin de bu azgınlığın sonunda başımıza bir bela musallat etmesin. Azgınlık gayretullah'a dokunursa masum gayri masum orada tefrik edilmeden vettekû fitneten la tusîbennellezîne zalemû minkum khâssa. Bu fitneden korkun ki geldiği zaman sadece müstahaklara değil diğerlerine de dokunur. Var ya Türk atasözü kurunun yanında yaş da yanar. Ha o yaşlar ne olur? Öbür tarafta mükafatlarını görürler. Veya vazifelerini yapmadıklarından dolayı o kurular öyle yapmışlarsa şayet onların hesabı sorulur orada. Niye irşad etmediniz? Neden o vahşet duygusunu aşağıya çekmediniz? Neden tadil etmediniz? Neden o hisleri yatıştırmadınız? Neden o mevzuda bir gayret sergilemediniz? Aksine siz de dövene karşı dövmeyle mukabelede bulundunuz. Sövene karşı sövmeyle mukabelede bulundunuz. Bir yönüyle size karşı kötülük yapanlara siz de bir kötülük planladınız. Sebbedene sebbetmeye kalktınız. Ve dolayısıyla geçen de bir müsahabe münasebetiyle geçtiği gibi bu mevzuda bir fasit daire, kısır döngü oluştu. Ve sürdü gitti. Ve her yeni halkada da bir yönüyle mesele büyüyerek cereyan etti. Siz bir şey dediniz, o iki şey dedi. Öbürü üç şey demeye hazırlandı. Bir öteki dört şey demeye hazırlandı. Ve böylece insanlardaki o beşeri garizeyi, o kin, nefret duygusunu biraz daha tetikledi. Şimdi bir yönüyle bir kısım medya diyeyim, insafsızlık yapmayayım, bu meseleyi körüklüyor. Bütün bu hadiselerin arkasında bir kısım güçler ve kuvvetler belli bir dönemde koskocaman bir devleti yerle bir ettikleri gibi şimdi de derlenip toparlanma yoluna girmiş. Şöyle böyle ayakların üzerinde bile olsa, yani koşarak değil, belki bir yarış atı üzerinde değil, belki uçakla değil, devletler muvazenesinde muvazeneye doğru yürüyen millete yeniden çelme takmak için bu türlü provokatörleri milletin başına musallat ediyorlar. Holiganları milletin başına musallat ediyorlar. Bu hadiselerin hiçbiri rastlantı değil. Bunların hepsi ama büyük dairede ama küçük dairede birilerinin planı. O da bu milletin muvazene unsuru olma uğrunda yürüyüşünü engellemek, ona çelme takmak, onu devirmek, bir kere daha devirmek. Bir iki asır evvel bir kere devirdiler, çelme taktılar, yıktılar. Muvazene unsuru bir milleti yerle bir ettiler, paramparça haline getirdiler. Şimdi o parçalar birbirlerini yiyorlar. Ve yeniden bir derlenip toparlanma, yeniden bir daha eski konumuna doğru yürüme meselesi söz konusu olunca Allah'ın inayetiyle, rahayetiyle 40-50 senedir o yolda ama karınca ayağıyla, ama gergedan ayağıyla, ama fil ayağıyla her neyse bir yürüme başladı. Tabii onlarda da kin ve nefret yeniden bir kere daha depreşti. Bir kısım müstahit fıtratları bu mevzuda harekete geçiriyor ve bu olumsuzlukları yapıyorlar. Şimdi buna karşı yapılması gerekli olan şey, yani işin temelinde bu var. Bunu ister kabul etsinler, ister etmesinler. Şimdi bazıları istintak edilirken, muhakeme olurken, hani daha başkalarına da mesele uzanıyor. Evet, o günlerde falanlar da bizi tahrik etti, yazdılar, çizdiler, o bilgi havuzlarına değişik bilgiler akıttılar. Demin bir tanesi de konuşuyordu, şecaat arz ederken sirkatini söyleme manasında konuşuyordu. Bir yönüyle bazılarını şöyle yapıyorduk, böyle yapıyorduk. Aynı zamanda ajitasyon da yapıyorduk, insanları tahrik de ediyorduk. Ve dolayısıyla bir kamuoyu oluşuyordu. Ondan sonra biz birilerinin canını okuyorduk diyor. Açıktan açığa konuşuyor. Açıktan açığa. Nerede? Herhalde en yakın çevresiyle konuşuyordu. Sonra o bir yerde bir dinlemeye, ortam dinlemesine takıldı. Ondan sonra da medyaya intikal etti. Ahvali adiyeden olduğu için şimdi artık gazetelerde manşet de olmuyor bunlar yani. Biz böyle aleme çelme taktık, oyunlar oynadık, illüzyonlara girdik, uyuttuk bazılarını. İşte ajitasyonlar yaptık, milleti birbirine düşürdük, birbirinin kurdu haline getirdik. Onlar da yemeye durdular birbirlerini, bize rahatımıza baktık. Yükümüzü tutmaya baktık, hortumların uçlarını kendi havuzlarımıza çevirdik gibi. Rahat konuşuyorlar artık bunları, sirkatlerini rahat konuşuyorlar. Ama büyük ama küçük, bu işlerin arkasında birileri var. Şimdi onların usulüyle onlara mukabelede bulunursanız işi büyütmüş olursunuz. Herhalde bu mevzuda yapılması gerekli olan şeyin birisi, her şeye rağmen ne yapıp yapıp insanları yeniden bir kere daha insanlığa çağırmak lazım. Mevlana'ya nispet edilen onun sözü olmasa bile bağza bağza, her an çelsi bağza demek lazım. Ne olursan ol, 70 defa tevbeni bozsan da gel demesini bilmek lazım. Bu mevzuda ihtifaller oluşturmak lazım, aktiviteler oluşturmak lazım, insanlığı hatırlatmak lazım insanlığa, beraber yaşama kültürünü güçlendirmek lazım, geliştirmek lazım. Yabancılarla bunu yapmak lazım, kendi içimizde bunu yapmamız lazım. Bu da belki günümüze göre bir nasihat şeklidir. Yani bir münkeri gördüğünüz zaman elinizle, yoksa dilinizle yapamıyorsanız, olmazsa kalbinizle kati alaka etme şeklinde. Yani senin gibi bir insandan ben bunu beklemiyordum. Çok yakışıklı bulmadım yani. Bu ağzını böyle kirletmeni, bakışını şöyle yapmanı, tavır ve davranışlarını şu şekilde ortaya koymanı sana çok yakıştıramadım. Ben daha farklı şeyler bekliyordum der gibi kalbi alakayı kesme veya bunları sözle söyleme doğrudan doğruya kabiliyeti varsa, gücün yetiyorsa elinden tutup çekme elle. Bu hakka elle tutup çekme meselesini devlete ait bir misyon olarak görüyor irşatçılar bu mevzuda. Men ra'a minkü münkeren fel yugayyirhu bi yedi fe in lem yestati fe bi lisani fe in lem yestati fe bi kalbi ve zalike adaful iman. Üç merhale gösteriyor. Kalbi alakada kesilmiyorsa azıcık yazık yani, beklemediğin bir insan, sen bunu yapmamalıydın şeklinde en azından bir kat'i alakada yoksa, ki bu imanın en zayıf yanı. Demek o imanın en zayıf şekli de yok demektir. Şimdi başta bu mesele yapılması lazım. Yeniden insanlığa bir çağrı yapılması lazım. İnsanlığa çağırıyoruz. Kur'an-ı Kerim değişik yerlerde ya eyyühen nas, ya eyyühen nas, ya eyyühen nas dediği gibi. Ey insanlar, ey insanlar, ey mayeleri ünsiyet olan insanlar, ey üns billaha namzet olan insanlar, ey birbiriyle anlaşmaya, uzlaşmaya müsait olarak o tabiatta, o fıtratta yaratılan varlıklar, ne olur gelin tabiatınıza uygun bir tavır sergileyin. El ele tutun. Barışın. Yunus'un diliyle tanışın. Bu dünya kimseye baki değil. Mülahazasıyla insanları bir kere daha insanlığa çağırmak lazım, davet etmek lazım. Yapılması gerekli olan şey bu. Bir ikincisi belki çok zor. Böyle haysiyetlerle oynadıkları zaman, onurla oynadıkları zaman, insana dokundurdukları zaman mukabele-i bilmisil kaide-i zalimanesinde bulunmamak lazım. Hani şair diyor ya orada, yıkanlar hatırı naşadıma Allah'ım şad olsun diyor. Benim yıkılmış hatırımı yıkanlar Allah'ım şad olsun diyor. Benim için namurad olsun diyenler bermurad olsun diyor. Muradına ermesinler diyenler de bermurad olsun. Zaten benim yıkılmış bir hatırı naşadım var. O yıkılmışı yıktıkları zaman esasen bir şey yapıyorlar demektir. Biraz mülayemet, biraz yumuşaklık bu mevzuda. İlle dediğiyle, hatta daha fazlasıyla mukabelede bulunmadan, şairin dediği gibi biraz sevki hindi üzerine yazılmış, yıkanlar hatırım naşadımı Allah'ım şad olsun, benim için namurad olsun diyenler bermurad olsun demesini bilmek lazım. Ve bunu tavırlarımızla, davranışlarımızla da sergilemek lazım. Geçen gün bir yanlışlıkla sürçülisan etti veya düşünerek yaptı veya içinde öyle bir mülazası vardı. Şimdi ajanda diyorlar. Ajandasında o mülaza vardı. Fakat bir yerde o duyguyu depreştirecek, o duyguyu ortaya dökmesine sebebiyet verecek büyük bir hadiseyle, kendisini şok eden bir hadiseyle karşı karşıya kalınca gönlündekini kaçırıyor. قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اَكْبَرُ. Demek ki sine artık onu bastırmaya yetmedi. İrade onu bastırmaya yetmedi. Siz bir şey yaptınız ama herhalde o yaptığınız şeyden siz de memnun olmadınız. Şöyle böyle özür dilemenizden de belli yani memnun olmadınız demesini bilmek lazım. Siz şahitsiniz. Bir fitne unsuru gibi arkadaşınıza gösteren birisi vardı. Fitne unsuru. Onun başını yemek lazım bir an evvel. Onu bitirmek lazım. Öyle karar alan birisi hastalığında buraya düştüğünde ben yanıma gelen hekimlere falan hastanede ona bakın, ihtiyaçlarını görün, onu dinleyin dedim. O arkadaş da buna şahit. Rabbim de buna şahit. Ben bunu defaatle size arz ettim. Siz de şahitsiniz buna. Bence bununla hiçbir şey kaybetmeyiz. Belki meselenin en zor yanı da budur yani. Isırdığı zaman bir yönüyle tutup bir gül uzatmasını bilmek lazım ona. Bunlar bizim kardeşlerimizdir. Belli bir dönemde başları dönmüş, bakışları bulanmış. Beyazı kara görüyorlar, karayı beyaz görüyorlar. Renkleri karıştırıyorlar birbirlerine. Biz insanlığımızı ortaya koyarak, geçen sene o dil olimpiyatlarında bir kızcağız, bilmem nerede yani, arslanı terbiyeyi tenis etmiş, onu kendisine bend etmiş, gel yavrum gel kuzum deyince aslan da sarmaş dolaş oluyor. Ben televizyon ekranının berisinde kilometrelerce uzakta O öyle yaparken burada irkildim, ürperdim yani. Şimdi arslan arslanlarını yapacak. Ve değişik bir belgeselde başka bir şey gördüm yani. Allah insanı o kabiliyette yaratmış. Zoolojiyle alakalı bir kitaba baktım da arz etmiştim size. Allah insanı o donanım ve kabiliyette yaratmıştır ki diyor Osmanlıca biraz. Hayvanatın en vahuşu olan, yani en vahşisi olan arslanları bile terbiyeyü teenise kabildir diyor. O vahşi canavarları bile terbiye edecek kabiliyette. Daha yavruyken iki tane arslana bakıyor. Belli bir seviyeye getiriyor. Sonra onları ormana salıyor. Aylar yıllar sonra ormana geliyor. O arslanlar onu tanıyorlar. O belgeselde görünce keşke insanımız da en azından bu ölçüde insanlığını idrak etse. Geliyor o adamın boynuna sarılıyor, yüzünü öpüyorlar, yalıyorlar. Bırakıyor, bir daha sarılıyor, bir daha yalıyor. Bırakıyor, siz de görmüşsünüzdür. Bir daha yalıyor, bir daha sarılıyorlar. Şimdi Allah insanı bu kabiliyette yaratmış. İnsan bu donanımla dünyaya gelmiştir. Üns donanımıyla. Allah'la bile ünsiyet temin edecek. Bir yönüyle o ulvi daire içinde en iyisi billah olabilecek, en iyisi celis olabilecek mahiyette yaratılmış bir varlıktır. Bence herkesi izaya getirmesi, terbiyeyi teenise tabi tutması, haline yoluna koyması, onları yumuşatması kabildir. Demek ki o istikamette bizim bir gayret ve bir cehd sarf etmemiz lazım. Bu da meselenin ikinci şıkkı. Olumsuz şeylere karşı olumsuzlukla mukabelede bulunmama. Biraz mülayemetle meseleyi ele alma, yumuşakça işin üzerine gitme, kötülük düşünmeme, kötülük planları peşinde koşmama, belki o plan kabiliyetimizi, strateji kabiliyetimizi, hani think tank kuruluşlarında stratejiler üretiyorlar. O strateji kabiliyetimizi, o insanlara acaba nasıl uysallaştırırız, nasıl yumuşatırız, kinleri, nefretleri nasıl baskı altına alırız, nasıl böyle kardeşçe el ele tutunma, ortamını sağlarız, atmosferini sağlarız. Dehamızı o istikamette kullanalım. Hani siz fetanetimizi artır diyorsunuz. Hikmet duygumuzu artır, zekamızı artır, hafızamızı artır, ilmimizi artır, irfanımızı artır diyorsunuz. Dua ediyorsunuz. Bütün bunları o istikamete seferber etmek suretiyle bence insanları munisleştirmek lazım. Yumuşatmak lazım. Öyle olunca o mevzuda gayret olunca herkes birbirine karşı saygılı olacaktır. Bir dönemde öyle olmuştur. Hakikaten hasta hekime karşı saygılı olacaktır. Hekim de hastaya karşı saygılı olacaktır. Onun ağrısını, sızıntısını dindirmeye çalışacaktır. Onu bağrına basacaktır. Moral verecektir ona. Yapılması gerekli olan şeyleri yapacaktır. Ama bu topyekun bir toplumun yeniden teceddüt mü diyeyim yani, deforme olmuş bir toplumun yeniden bir reformasyona tabi tutulmasına bağlıdır. Yani kendi şeklini kazanmasına, hüviyeti asliyesini yeniden elde etmesine, kimliğini yeniden elde etmesine, neyse o olmasını yeniden elde etmesine vabestedir. Olmayınca olamaz. O olunca da Allah'ın izniyle talebe hocasına karşı, bir yerde hocasına karşı da saygısız oldu. Malum dövdüler, yumrukladılar. Adamın gözünü çıkardılar. Bir yerde hastanede öyle olacaktır. Askeriyede oldu mu olmadı mı bilmem de fakat başka şekilde oluyor yani. 27 Mayıs ihtilali oldu. Birisi Avrupa'dan geldi o zaman. Harp okuluna girdi. Ben bu ihtilali beğenmedim. Bir tane de ben yapmak istiyorum dedi yani. Orada da öyle oluyor yani. Çünkü 12 Mart geldi arkadan. 12 Eylül geldi. Şubat geldi. Mart geldi. Bunlar su yüzüne vuran şeyler. Orada da böyle cereyan ediyor. Bütün bunların hepsi bu mübarek milletin, o mübarek milletin ahlakı âliyesiyle takalluk edeceğine kadar hep böyle devam edecektir. Bunlar iyi yapamadılar. Bir tane de ben yapayım. Ben iyisini yaparım. Ben iyisini yaparım. Tabii bütün bunlar hep şeydir. Uydurulmuş argümanlardır. Asıl mesele ne? Biraz da ben efendim zirveyi tutayım. Biraz da ben bu ganimetin üzerine konayım. Biraz da ben sistemi kendi hesabıma göre işleteyim. Biraz da hortumları kendi havuzlarıma doğru bağlayayım. Başkası olamaz. Mümkün değil. bunların. Bu açıdan topyekün toplumun yeniden restorasyona ihtiyacı var. Anaokulundan kariyer yapan insan seviyesindeki insanlara kadar yeniden milli değerlerimiz açısından, ruh ve mana köklerimiz açısından neydik biz dün? Yeniden öyle olma, kendimiz gibi olma, atalarımız gibi olma istikametinde nasıl bir reform yapılacaksa, nasıl insani değerlere, vicdanlar yeniden uyarılacaksa, evrensel insani değerlere uyarılacaksa, o istikamette uyarıcı müfredat programlarına ihtiyaç var. Yoksa devam eder gider bunlar. Hastanelerde yaşanan hadiselerde doktorlar çok ciddi hedef tahtası haline getiriliyorlar. Özellikle doğum ve ölümlerde Allah'ın takdiri bütünüyle unutulup doktor iyileştirmek zorundaymış gibi bir beklenti görülüyor. Doktorlara ve hastalara bakan yönleriyle meseleyi değerlendirir misiniz? Temelde esas bilmemiz gerekli olan, inanmamız gerekli olan, kabul etmemiz gerekli olan bu değerler manzumesinden koptuktan sonra bütün bunların hepsini tabii kabul etmek lazım yani. Hatta böyle bir toplum içinde anne karnında daha anomali olduğu belli olan, mangolin olduğu belli olan insanlar bile zannediyorum onun hesabını bile doktora sorarlar yani. Sen ne diye doktor olmuşsun yani? Bir de Hipokrat yeminin var. Annenin karnında bu çocuğu düzeltemiyorsan senin doktorluğunun ne anlamı var falan. Yani bunu bile sorarlar. Sorarlarsa hiç şaşırmam ben. Onu bile sorarlar yani. Eskiden de hep oluyordu yani. Nice hemşirelerimiz, annelerimiz, halalarımız, teyzelerimiz doğum esnasında vefat ediyordu. Bazen çocuklar vefat ediyordu. Hep oluyordu. Fakat bu türlü şirretlikler görülmüyordu aslında. O da inanç mevzuundaki hatadan ve kusurdan kaynaklanıyor. Biraz evvel dedim yani anomali bir çocuk bile şey yapsalar, onu bile doktordan bilebilirler. Oysa ki en mahirane böyle doğum yaptırmalarda bile bu işin mütehassısları, jinekologlar zannediyorum yine ellerinde ölür ölür yani insan ölür ölür. Ben biri benim yanımda öldüğünde rahmetli Hakim Bey diyeyim bunu Necmettin Güvendi. Yanımda öldüğü zaman çok üzüldüm. Çünkü bilmiyordum yani ona müdahaleyi. Hırıltısına uyandım. Aynı çadırda yatıyorduk. Ben kapalı bir yerindeyim çadırın o kampta. Bir yerde yatıyordu. Cumartesi pazar gelir yanımda kalırdı. Rahmetli Ağır Ceza Hakimi. 46 yaşında daha gençti. Çok üzüldüm ben. Böyle aklıma geldi ki acaba bu suni teneffüs filan böyle hep senelerce üzüntüsünü taşıdım. Acaba suni teneffüs nasıl oluyor? Bu nefes aldırma nasıl oluyor bilemiyorum. Ağzını ağzına vererek, onun karbondioksitini emerek, oksijeni veriyor nasıl oluyorsa. Bütün bunları yapamadığımdan dolayı çok üzülüyordum. Bu hissimi bir gün bizim Doktor Mahmud'un yanında da açtım da. Ya hocam dedi, babam benim elimde diyor masaj yapıyordum. Benim kucağımda öldü dedi. Sen ne kendini yerden yere vuruyorsun? Yani böyle de olabilir. Şimdi o meseleyi o doktora mal etmek doğru değil ki. Yani bu beni tam tatmin etti mi? Acaba orada bir şey yapamaz mıydım? Ben orada arkadaşları çağıramaz mıydım? Onu hemen o haliyle bir arabaya koyup da hastaneye yetiştiremez miydim filan. Kendimi affetmiyorum o mevzuda. Fakat hani öyle de oluyor yani. Siz Hipokrat'ın yanına bile götürseniz ölecek adam ölür yani. Fakat bütün bunlar Allah'a iman meselesi olmadığından, kaderi iman meselesi olmadığından, haşr neşr meselesine iman olmadığından, bağışlayın, çok ciddi geniş dairede bir kopukluk yaşandığından dolayı, değerlerimizden kopukluk, Allah'tan kopukluk, inanç sisteminden kopukluk yaşandığından dolayı, bütün bunlar bağışlayın, o tabiri bir iki defa kullandım. Hep o kopukluktan kaynaklanıyor yani. Kendi değerlerimizden kopmuşuz. Başıboş, avare, sergerdan hale gelmişiz. Ondan dolayı. Toplumun her ferdi böyle değil. Ve bunları kınayan bir sürü insan vardır. Sürü demek de doğru değil. Bir hayli insan vardır. Öyle demek daha uygun. Ama başkaları bu tip insanları değerlendiriyor. Feverana müsait hemen böyle. Patlamaya, çatlamaya müsait insanlar bunlar. Bunlar Doktoru da tehdit ederler, hemşireyi de tehdit ederler. Her şey yaparlar. Bundan sonra da yani o işin önü alınmaz. Çok ağır müeyyideler de getirseler, kaba kuvvetle, maddi tecziyelerle, müeyyidelerle meseleyi önlemeleri mümkün değil. İnsanları insanlığa yükseltmek lazım. İnsanlarda insanın o ruhi abidesini yeniden ikame etmek lazım. Kendisinin ne türlü değerlere haiz olduğunu ona inandırmak lazım. Ruhuna duyurmak lazım. Kendini kendine duyurmak lazım. Bunu yapacağımız ana kadar herkeste müessir olabilir miyiz? Herkese sözümüzü dinletebilir miyiz? Fakat bir azınlığa münhasır kalır o. Azalır, daralır, daire daralır. Büyük ölçüde toplum bir huzur toplumu haline gelir. Ütopyalarda olduğu gibi. Ben değişik öteden beri malum saymıştım arkadaşlarımıza. 20 küsur hastalığım var benim. Bugün de hala yaşıyorum. Günde 40 ilaç alıyorum. Türkiye'de de hastanelere gittim. Ben de çok tahkir görmüşümdür yani. Bir yerde işte bir film çekeceklerdi. Filmi çekeceklerdi. Orada adam geldi, dalaştı. O kendi anlayışına göre ağırlığını ortaya koydu. Ben ne olur şöyle yapın dedim. Yanımda da bizim Profesör Şerif Ali Bey vardı. Ne olur, o zaman da profesör değil yani, zannediyorum asistandı. Ne olur yani şöyle yapın, bunda bir şey yok. Ben şu yapsın diyorum yani bunu. Hayır dedi, ben ona yap, sen ona yaptırmıyorsan ben de sana yapmıyorum. Ben de dedim sana yaptırmıyorum, çıktım dışarıya. Daha değişik yerlerde de böyle çok ciddi saygısızlıklara maruz kaldığımı hatırlıyorum. İşin doğrusu hani burada da belki 20 tane hekime gittim, değişik hekimler. Tek bir yerde zannediyorum bir cildiyeci. Hakaret etmedi de böyle bana göre çok ciddi meşgul olmadı yani. Bir tane öyle gördüm. Bayağı elinden tutuyor yani, alakadar oluyor. Mesela anjiyo oldum, birkaç defa anjiyo oldum ben. Dedim ki imkan varsa ben hani subayıma da demiştim böyle hırsızlık olduğunda, dedi ki sıyır şeyini, vallahi dedim komutanım dedim benim bu dizden burasını anam bile görmemiştir dedim. Ulan dedi gir yatağına dedi bana. Ben dedim kadınlara getirip şey yapıyorsunuz. Ben bir kere böyle açtılar beni, vücudum çıban oldu hep. Çok sıkıldığından, o mevzular reaksiyonundan hep çıban oldu vücudum. Dedim. Hemen gitti adam, bir erkek getirdi orada. Başımı onu dikti. Yani bunlar çok önemli şeyler. Banta bindirir yürütürken böyle gözünün içine bakıyor, gülüyor. Maşallah diyor, babanın evinde yürür gibi yürüyorsun. Ne güzel falan diyor. Şimdi bunlar çok önemli şeyler. Bakın yeminle meminle halledilmez bunlar. Ahlaka vabeste şeyler bunlar. Ha burada müeyyideler belki ağır yani, biraz zorluyorlar. Hastaya iyi bakacaksınız falan diyorlar. Şimdi biraz o hekimlerin belki bazılarının, hepsinin değil yani, abus olmaları, öyle davranmaları toplumda da onlara karşı abusiyete sebebiyet vermiş, ekşimeye sebebiyet vermiştir. Fakat tenzih ederim, bütün hekimlerimiz öyle değildir. Hele bizim ruh ve mana köklerimizden gelen müsaareyle beslenenler katiyen öyle değildir. Kardeşleri gibi bilirler ve bir insanı sağlığına kavuşturdukları zaman adeta bayram ederler. Öyle zannediyorum ve onlara öyle bakıyorum, onları öyle görüyorum. Çünkü bana göre bir ilahiyatçıdan, bir din adamından, bir vaizden daha hızlı Allah'a yükselmenin yolu insanların ağrısını, sızısını dindirme, onlar için yararlı olma, onları tedavi etme, iyiliğe ulaştırma, dikey olarak Allah'a ulaşırlar hiç farkına varmadan bu insanlar. Bir insanın ağrısını, sızısını dindirme. Şimdi mesleklerinin bu kadar kazandırıcı olduğunu bilen insanlar bu mevzuda hakikaten onları iyi etmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar ve bunların sayısı az değildir. Hiç de öyle bir muamele istihkakı olmayan insanlara karşı da öyle bir muamelede bulunuyorlar. Haksızlık yapıyorlar. Çoktur sayıları. Hakikaten hastaya bakması gerektiği gibi bakan, hekimliğin hakkını veren bir hayli doktorumuz vardır. Allah onların da sayısını çoğalsın. Bunun da yine anlatılması lazım. Anlatılması lazım. Kucaklamak lazım onları. Toplumdaki olumsuz, o negatif düşünceleri izale etmek için elden gelen her şeyi yapmak lazım. Yeniden şekillenmemiz lazım. Vesselam. edebiyatımızda, Osmanlı Türk edebiyatı ne dersiniz deyin. Doğru mu değil? Klasik edebiyatımıza diyebilirsiniz. Bir hayli kadın da var. Fakat bunların içinde o Leyla Hanım da, o Fıtnat Hanım, Serkar gibi çok işten söyleyişleri var. Hem Zat-ül-Uhiyet'e karşı münacatlarında çok derin, gönlün hissiyatına göre seçilmiş mükemmel kelimelerle adeta bir dantela gibi örgülemişler düşüncelerini, duygularını, hislerini. Naatlarında Allah Resulü'ne ölçüde bağlılıklarını ifade etmişler. Gönülden bağlı olma bir mazhariyettir. Anınca tepeden tırnağa kadar onu duyma. Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tırnağın ucundan saçının ucuna kadar duyma, duyabilme. Duyamıyorsan ısrarla onu isteme. Onun hakkı o. Onun insanlığa armağanı dünyevi kıstaslarla tartılamaz. Hatta denebilir ki bir yönüyle cennet bile onun yüzü suyu hürmetine. Nuru hilkat aleme sebebiyet vermiş, mesajı öbür alemin açılmasına vesile olmuş. Artık ötesinde bir şey düşünülemez ki. Öyle duyma. Fakat o duyguyu aynı zamanda gönlünün o derinliklerinden feveran eden, hani aşık bir fevvaredir diyoruz. Mamalar gibi sürekli içinin ateşlerini dışarıya püskürtür. Bazen delice de konuşur. Bir an belayı aşktan eyleme cüda beni. Belayı aşka kıl müptela beni. Bir an belayı aşktan eyleme cüda beni. Türk şiirinin serkârı Füzuli. Onları o mükemmel kelimelerle herkesin içinde yeniden o duyguyu bir kere daha tetikleyebilecek bir üslupla ifade etme, o da çok önemlidir. Hasan Basri Çantay'ın "Gül yüzlü melekler sana hayran" diye sevdim. Hani benim itirazım şunu oldu. Melek hayran olsa ne olur, olmasa ne olur? Sevilmek onun hakkıysa şayet, melek hayran olmasa da severiz biz. Ama meleğin hayran olmaması da mümkün değil. Cibril bile ona hayrandır. Mikail ona hayrandır. Beraberliğine can atarlar. Ancak hiçbir şeye bağlamamak lazım. O zat Allah'ın mümtaz bir siması. Esselamu aleyke yühen nebi ve rahmetullah derken tahiyyatta kendini muvacihenin önünde görüyor gibi görme. Kendimi bildiğimden beri aç bir kedinin ayaklarımın dibinde dolaşıp benden bir şey beklediği gibi ömür boyu bir kemik atmanı bekledim. Mülahazaların, duyguların bu olmalı. Merbutiyetin bu olmalı. Fakat onlar aynı zamanda bu iç ihsaslarını, ihtisaslarını çok derince seslendirmişler. İnsan kendini hep böyle hissetmeli. Dualarımızda diyoruz, etkinler cennete me'al ebrar, şefaati nebiyikel uhtar ve alil atar. Caminin sözünü sahabe-i kiramı konuşturarak Hazreti Üstad alıyor sahabi bahsinde. Ya Resulallah, çübaşet çün eshabi kef dahili cennet şevem der zümreye eshabi tu o revet der cennet men der cehennem key revast o seki eshabi kef men seki eshabi tu revam ya Resulallah, eshabi kefin kelbinin onlarla beraber cennete gireceği söyleniyor. O kelb eshabi kefin kelbi. Bense senin ashabının kelbiyim diyor. O cennete gider, ben cehenneme giderim. Reva mı bu diyor. Evet, bu da işte bir kemik atma bekleme. Cami doğru söyler. Çünkü Hazreti Pir'in de dediği gibi sermesti cami aşk olan Mevlana cami. Sermesti cami aşk olan Mevlana cami. İmanımızı da bir dönemde çaldılar, hislerimizi de çaldılar, aşkı heyecanlarımızı da çaldılar, gözümüzün yaşını da çaldılar, uğurda hırzı can etme duygularımızı da çaldılar. Çalmadık, bir şey bırakmadı. Belki bizi züğürt bıraktılar ama her şeye, bütün değerlere züğürt bıraktılar. Cenab-ı Hak yeniden o hisle kalplerimizi şahlandırsın. Onunla bizi doyursun, itminana ulaştırsın. Allahümme ahsin akıbetena fil umuri kulliha ve ecirna min hizyi dünya ve azabil ahire. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme inneke entel vehhab. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Tayyibin tayyibin.